نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آٹھویں پارے کا رکوع نمبر آٹھ ہے جو سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر ایک ہے آیت نمبر ایک سے دس تک پارا نمبر ایٹ رکوع نمبر ایٹ سورۃ الاعراف آیت نمبر 1-10 لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں ان کو اسی طرح سے لکھ لیجئے کتابن یہ ایک کتاب ہے انزلہ جو نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف فلا یکن پس نہ ہو فی صدری کا آپ کے سینے میں یعنی دل میں حرجن کوئی تنگی من ہو اس کی طرف سے لتنذرا تاکہ تم ڈراؤ بھی ساتھ اس کے وذکرا اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اتبعو پیروی کرو ما انزلہ جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو من دونہ اس کے سوا اولیاء سرپرستوں کی قلیلا ما کتنا کم تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو وکم من قریتن اور کتنی ہی بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے ان کو فجاءہا پس آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت او ہم یا وہ قائلون دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے فما کھانا تو نہ تھی دعواہم پکار ان کی اس جاءہم جب آیا ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا الا مگر ان قالو یہی کہ انہوں نے کہا انا کننا بے شک ہم واقعی تھے ہم ظالمین ظالم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے الَّذِينَ ان لوگوں سے ارسلا رسول بھیجے گئے الیہم ان کی طرف وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے فَلَنَقُصَّنَّ پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر بِعِلْمٍ علم کے ساتھ وَمَا اور نہ كُنَّا تھے ہم غائبین غائب والوزن اور وزن يومئذ اس دن الحق برحق ہے یعنی ضرور ہوگا فمن ثقلت تو جس کے بھاری ہوئے موازینه پلڑے اس کے فأولئك تو یہی لوگ ہم وہ ہیں المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں ومن خفت اور جس کے ہلکے ہو گئے موازینه پلڑے اس کے فأولئك تو یہی الذين وہ لوگ ہیں خسرو انہوں نے نقصان میں ڈالا انفسهم اپنے نفسوں کو بما كانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ بآياتنا ہماری آیتوں کو یا ہماری آیات کے ساتھ یظلمون وہ ظلم کرتے ولقد اور البتہ تحقیق مکناکم بسایا ہم نے تم کو فی الارض زمین میں وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائش زندگی کے سامان قلیلا ما کتنے کم ہو جو اور ایک دوسرا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کتنا کم ہے جو یعنی تم کتنے کم ہو یا شکر کتنا کم ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے یہ تشکرون تم شکر کرتے ہو بس جی